złotych miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jeszcze przebiorą rzeki na południu Polski. Już doszło do kilkuset podtopień. Kościół odpowiada na film o przypadkach pedofilii wśród duchownych. Brytyjczycy i Holendrzy głosują jako pierwsi wybierają eurodeputowanych. Deszcz będzie padał, ale już nieco słabiej. Według synoptyków dziś suma dobowych opadów w Małopolsce i w Śląskiem będzie o połowę mniejsza niż wczoraj. Będzie się podnosił poziom wód w rzekach, przewiduje hydrolog Grzegorz Walijewski. Jak dodaje, najgroźniejsza sytuacja jest w województwach małopolskim i śląskim. W niższych odcinkach biegów rzek one nadal będą wzrastać. Powyżej na pewno stanów ostrzegawczych oraz alarmowych. Tutaj w województwie małopolskim oraz w województwie śląskim taka sama sytuacja. Tam będziemy też obserwować przekroczenia stanów alarmowych. Strażacy tylko wczoraj interweniowali ponad 1200 razy w związku z sytuacją pogodową. Najwięcej na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ewakuowano 49 mieszkańców tych województw. Doszło również do 330 podtopień budynków. W izbiskach koło Mielca trwa akcja uszczelniania przerwanej grobli stawu. Pracują tam żołnierze. W Wadowicach Dolnych, też koło Mielca, woda zagrażała schronisku dla zwierząt. Strażacy ewakuowali 55 psów i jednego kota. W Małopolsce w wyniku ulew najbardziej ucierpiały powiaty Dąbrowski i Tarnowski. Premier, wicepremier oraz szef MSWiA będą o 9 na posiedzeniu Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Członkowie rządu byli wczoraj na Powiślu Dąbrowskim. Premier Mateusz Morawiecki razem z wicepremier Beatą Szydło byli m.in. w miejscowości Suchy Grunt w gminie Szczucin. Ten region Małopolski został spustoszony podczas powodzi w 2010 roku. Teraz sytuacja powodziowa też nie wygląda tam najlepiej. Premier Morawiecki obiecał, że mieszkańcy nie zostaną z tym sami. Służby będą obecne. To nie jest tak, że jutro czy za parę dni, jeszcze cały czas, kiedy woda będzie w piwnicach, kiedy nie będzie można się wprowadzać do domu, służb nie będzie. Te służby muszą do końca być. Szef rządu zaapelował do pracodawców, strażaków, ochotników o wyrozumiałość. Gorąca prośba do pracodawców, żeby puszczali naszych druhów, naszych strażaków na akcję, bo oni są dzisiaj tutaj bardzo potrzebni. Jest konieczność uszczelniania wałów w różnych miejscach. Poszkodowanym mieszkańcom pomagają także Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Inżynieryjne, czy też kadeci Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom, napisali biskupi w liście, który jest odpowiedzią na film o przypadkach pedofilii wśród duchownych. O problemie rozmawiali wczoraj na nadzwyczajnym spotkaniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc pokrzywdzonym, prewencja, lepsza komunikacja wewnątrz Kościoła i powstanie grupy eksperckiej, która zajmie się wprowadzeniem w życie dokumentu papieża Franciszka motu proprio, to główne założenia planu systemowej odpowiedzi na problem wykorzystania małoletnich przez niektórych duchownych. To jest kwestia chociażby zbudowania systemu takiego rzeczywiście profesjonalnego systemu zgłoszeń. Mówi koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka ksiądz Piotr Studnicki. W niedzielę w kościołach zostanie odczytany list biskupów zatytułowany Wrażliwość i odpowiedzialność. To odpowiedź Kościoła na film Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu. Ta odpowiedzialność, w której tutaj widzimy również i podkreślamy tą drogę, którą już przeszliśmy, zwłaszcza w Centrum Ochrony Dziecka poprzez liczne szkolenia dla duchowieństwa. Tłumaczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki podkreślił, że biskupi wyrazili smutek z powodu cierpienia osób pokrzywdzonych przez niektórych duchownych. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Rozpoczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które potrwają do niedzieli. Jako pierwsi do urn pójdą mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Holandii. W większości krajów, w tym w Polsce, wybory w niedzielę. Parlament Europejski od prawie miesiąca prowadzi intensywną kampanię i zachęca do udziału w głosowaniu. Frekwencja w wyborach do Europarlamentu spadała wraz z każdą kadencją od 1979 roku, czyli od czasu pierwszych bezpośrednich wyborów. 5 lat temu do urn poszło 43% obywateli Unii. Tegoroczny spot apelujący o udział w głosowaniu przedstawia ujęcia z sal porodowych. Dziś przychodzę na świat, wybierz Europę, w której będę dorastać. Film obejrzało już ponad 130 milionów osób. Rzecznik Parlamentu Europejskiego Jaume Duc powiedział mi, że zdecydowano się zachęcać do głosowania w sposób emocjonalny, a nie racjonalny. Spot trafia bardziej do serca niż do rozumu. Wybory do Parlamentu Europejskiego potrwają 4 dni. Wyniki z państw, które jako pierwsze zorganizowały zorganizowały głosowanie, nie będą mogły być publikowane. Zostaną ogłoszone dopiero w niedzielę po 23, czyli po zakończeniu wyborów we wszystkich unijnych krajach. Najpóźniej lokale wyborcze zostaną zamknięte we Włoszech. Parlament Europejski będzie natomiast otrzymywał dane sondażowe zebrane w dniu wyborów i pierwsze informacje na ten temat przekaże po 18 w niedzielę. Kilka godzin później zostanie podany pierwszy prognozowany skład nowego Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Tym razem wygrały nasze siatkarki po wtorkowej porażce z Włoszkami na inaugurację Ligi Narodów. W drugim spotkaniu turnieju w Opolu 3-1 pokonały Niemki. Klasą samą dla siebie była Malwina Smażek. Zdobyła aż 32 punkty i tak mówiła o tym spotkaniu. Grając przed własną publicznością bardzo, bardzo chcemy pokazać i udowodnić znowu po raz kolejny, że warto w nas wierzyć i myślę, że też przez to gdzieś tam jest dużo nerwowości w tym. Myślę, że dzisiaj było lepiej, bo opanowałyśmy te emocje, wyciągnęłyśmy ważną końcówkę i myślę, że to na pewno doda nam wartości jako zespołowi. Jutro Polki spotkają się z reprezentacją Tajlandii. W finale Superligi Szczypiornistów spotkały się jak zwykle ekipy PGE Vive Kielce i Orlenu Wisły Płock i w pierwszym meczu decydującym o tytule w Płocku nudy nie było. Losy meczu ważyły się dosłownie do ostatnich sekund. Wtedy bramkę zdobył Michał Daszek i mecz zakończył się remisem po 26. Rewanż w sobotę w Kielcach. Zostajemy w kraju. Dziś na kilku polskich stadionach startuje młodzieżowy mundial do lat 20. Nas najbardziej interesuje spotkanie na Widzewie w Łodzi. Tu nasi młodzi piłkarze zagrają z Kolumbią. Nie znam sportowca, nie znam trenera, ambitnego człowieka, który nie walczyłby o zwycięstwo. Tak myśli 24 zespoły, tak myślimy też my, aby w każdym meczu wygrywać, jak najlepiej grać i dobrze się zaprezentować, pokazać publiczności polskiej, która licznie będzie oglądać nasze mecze i na stadionie, a także przed telewizorami. Stwierdził trener Polaków Jacek Magiera. Mecz w Łodzi przy komplecie publiczności o 20.30, relacje na naszej antenie. No i oczywiście nie zapominamy o kibicach kolarstwa, oni żyją Giro d'Italia. Tam już jesteśmy po 11 etapie, ostatnim w najbliższym czasie, w którym popisywali się sprinterzy. Wygrał Australijczyk Caleb Ewan przed Francuzem Arnaud Demarem i Niemcem Pascalem Ackermannem. Co ciekawe, wczorajszy zwycięzca, mając w perspektywie wyjazd w Alpy, powiedział pas i wycofał się z wyścigu. Liderem pozostaje Włoch Valerio Conti. Nasz Rafał Majka okupuje bez zmian 18 pozycję. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognoza pogody: dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i na północy kraju, przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie burze, no ale na południu opady jeszcze umiarkowane i silne, choć jak słyszeliśmy w serwisie, już będzie mniej padać niż wczoraj. Prognozowana wysokość opadów 30 mm na południu i południowym wschodzie, w Karpatach i na Pogórzu Karpackim może to być 40 mm. No i wciąż te ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Tak to wygląda. 12 stopni w Zakopanem, 14 w Koszalinie, 15 w Opolu, 16 w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, 17 w Kielcach i Jeleniej Górze, 18 w Krakowie, Łodzi i Szczecinie, 19 w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Gdańsku, 20 w Olsztynie i Rzeszowie, w Lublinie 21, a w Suwałkach wciąż najcieplej 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jacku, mam pytanie. Wiesz, co to jest streaming? Ależ oczywiście, Darku. To właśnie dzięki streamingowi oglądam transmisję moich ulubionych sportowych wydarzeń. Brawo, doskonała odpowiedź. A my zapraszamy wszystkich na mediaexpert.pl na streaming z wielkiego finału Ekstraklasa Games. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wielki finał turnieju w grę FIFA 19. Oglądaj na żywo już w niedzielę na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mistrzostwa Świata się rozpoczynają dziś. Za pół godziny Janka Łuckie wszystkim opowie. Pan... Myślałem, że za pół godziny się rozpoczynają. A ty jeszcze nie przygotowałeś? Kanapek nie zrobiłeś. A ja się do Łodzi wybieram. No właśnie. A jaki wynik pan obstawia? Ci z Kolumbią. Ja wiem i to będzie bardzo ciężki mecz. No, nie pierwszy. No dobra. 1-1. 1-1? Tak. Szaleństwo. No. A tu słuchacz idzie dalej. Mam nadzieję, że jutro będzie można puścić placebo, ale dla nas 4-0, 4-0, 4-0.

litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O, na język dam radę, wycisnę z pomiędzy abę. Się gra, się ma wprawę, bom weteran nie kadę. Cyfera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kreuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie omieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One jak kamuflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Pan Mikołaj pyta, jakie są najmniejsze struktury, które możemy zobaczyć pod mikroskopem? To ja muszę najpierw zapytać, no okej, okay, ale o jakim mikroskopie mówimy? Pod takim super hiper. Super hiper. Turbo. Więc tak, oczywiście wszystko zależy od mikroskopu. W takich mikroskopach optycznych możemy oglądać obiekty, które mają rozmiary setek nanometrów. Nanometr to jest 1 miliardowa część metra, czyli inaczej 1 milionowa część milimetra. Czyli jeżeli milimetr weźmiemy, podzielimy na milion kawałków, no to jesteśmy w stanie oglądać obiekty wielkości setek takich nanometrów. Czyli stopę komara możemy sobie obejrzeć. Jak najbardziej. Dobrze. Natomiast zwykłym mikroskopem optycznym, no bakterii nie zobaczymy. Jeżeli wykorzystamy mikroskop tak zwany interferencyjny i na dodatek jeszcze jakąś taką bardzo zaawansowaną technologię obróbki obrazu zastosujemy, to rzeczywiście jesteśmy na granicy widzenia bakterii w świetle widzialnym. Jeżeli teraz zastosujemy inną długość światła, na przykład, nie wiem, powiedzmy jakieś mikrofale, nie mikrofale, no inne, po prostu inne fale, krótsze, to wtedy rzeczywiście możemy zaglądać coraz głębiej i nawet jesteśmy w stanie oglądać struktury tych bakterii czy komórek. Jeżeli pójdziemy jeszcze głębiej w jakieś promienie X albo na przykład wiązkę elektronów, to możemy wręcz zobaczyć pojedyncze atomy w sieci krystalicznej. No i właśnie. To się da zrobić. Natomiast nie ma mikroskopu, dzięki któremu moglibyśmy zobaczyć strukturę atomu. Innymi słowy, nie ma mikroskopu na tyle czułego, który pokazałby, jak na przykład w jądrze atomowym są ułożone protony i neutrony. Gdybyśmy chcieli ten obiekt, na przykład jądro atomu, zobaczyć w jakiejś tam długości fali, to musielibyśmy zastosować fale tak krótkie, że ich energia musiałaby być tak duża, bo to jest jedno związane z drugim, że rozbilibyśmy ten atom na strzępy, czyli zniszczylibyśmy nasz obiekt. Mhm. Są sposoby na to, żeby rzeczywiście badać tak małe struktury jak jądra atomowe, a nawet głębiej, konkretne cząstki, na przykład protony czy neutrony, ale nie nazwałbym tych urządzeń mikroskopami, tylko raczej tu już mówimy o dużych, takich zaawansowanych akceleratorach. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. A wie pan, że kiedyś widziałem taką chyba przekrój trawy pod mikroskopem. Jak się tak bardzo, bardzo powiększy, bardzo, bardzo, bardzo, to tam są takie uśmiechnięte buźki. Ja to panu znajdę i pokażę. Aparaty szparkowe? No to już nie wiem tam, jak to się nazywa, ale wie pan co, zaraz panu pokażę. Takie jakby gąbczaste, takie, które się tak... Jak znajdę, to panu pokażę. A dobrze, dobrze, przepraszam, nie chciałem być niecierpliwy. Do widzenia. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. idę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem i bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Tytuł tego nagrania WW, ciągle nowe nagranie, 23 minuty po 7. Projekt Tata. Tak się zaczytałem, bo pan Szymon z Lublina napisał, że będzie sprawiedliwy remis 2-2 w dzisiejszym meczu. Dobrze, mecz już omówiliśmy, ale w ogóle nie omówiliśmy tego zjawiska, które nazywa się Gra o Tron, a cały świat omawia, bo zdaje się, że się zakończyło to zjawisko. Nie wiem, czy ty jesteś rozczarowany zakończeniem? Nie. Ja się tak spodziewałem, chociaż oczywiście nie oglądałem. Nie mam zielonego pojęcia. Mnie rozczarował bardzo początek. Nie mów, bo... Początek mnie bardzo rozczarował, bo 15 minut pierwszego odcinka pierwszego sezonu stwierdziłem, że to nie jest film, serial dla mnie. No ale nie wiesz co, a potem może był. No być może, no ale co nie znaczy, że nie zmienia faktu, że mnie rozczarował. Wiesz, podobno lepiej nie mówić, bo jeszcze ktoś nie oglądał, sobie nagrał i potem będzie niezadowolony. No nie wiem, nie wiem. Nie. W każdym razie ja wszystkich fanów smoków, bo wiem, że smoki są w Grze o Tron, odsyłam do najnowszego majowego numeru Świerszczyka, bo tutaj jest cały numer poświęcony smokom, można się naczytać o smokach, mnóstwo ciekawostek. No poza tym, że ten smok, wąż, to istoty związane z siłami ciemności i zła, no jest przecież Święty Jerzy smok, ale na przykład też w chińskich wierzeniach smok ma ciało węża, pysk wielbłąda, rogi wołu, łapy tygrysa i szpony orła i jest pomocny ludziom, sprzymierzeńcem ludzi. No proszę. No właśnie, a jest też latający gad. Istnieje smok. Smok nazywany gadem latającym, właściwie jest jednym z gadów latającej azjatyckiej jaszczurki, która właśnie potrafi się unieść nad ziemię. Kilkunastometrowy lot potrafi odbyć. Tak to się, proszę pana, zawsze nazywa. Zawsze trzeba próbować. Drako Lizard się nazywa dokładnie. Ale my dziś nie o smokach, a o smoczkach raczej powinniśmy, chociaż to temat kontrowersyjny. Smoczki zostawmy. W zasadzie wyprawka dla sześcioraczków. Obiecałem przedwczoraj. No oczywiście, tak, pieluchy, podkłady, rożki, beciki, butelki, no to można kupić w hurcie. No a co zresztą z obsługą sześciorga malców? Karmienie, kąpanie, przewijanie, no tutaj żadne urządzenia nie pomogą. Nad szczegółowymi rozwiązaniami można, a nawet trzeba zastanowić się, jeśli chodzi o transport takich dzieciaków. I istnieją wózki dla sześcioraczków, ale to są wózki spacerowe i mogą w nich siedzieć dzieci, które już siedzą, czyli półtoraroczne na przykład, tak żeby nie obciążało to kręgosłupa. Często na przykład żłobki wykorzystują takie wózki. Jedna pani może sobie z taką szóstką wyjść na spacer. Normalnie wygląda jak wózek taki klasyczny, tylko po prostu jest sześć sobie miejsc. Parami siedzą jak, że tak powiem, w rollercoasterze na Wesołym Miasteczku. Tłumaczy Magda Kordaszewska z portalu zabawkowicz.pl. Nie jest to, jak w przypadku produktu niszowego, tani produkt, wydatek rzędu 4000 zł mniej więcej. Warto zwrócić uwagę na wyważenie wózka, by szóstka dzieci czasem wiercących się nie wywróciła go. Skrętne koła z pewnością ułatwią poruszanie się nim po równym terenie, a inaczej... Po nierównym wygodniej jest, jak one są przyblokowane, na przykład tak mają wózki biegowe i one z założenia muszą mieć koła proste. No warto, żeby były duże koła, bo to wtedy łatwiej się na pewno będzie taką gromadkę prowadziło na spacer. Dla nowonarodzonych dzieci potrzebny jest wózek, który ma gondolkę, czyli taką właściwie budkę, w której dziecko na płasko leży, nie siedzi. I takie zastosowania ma większość wózków i myślę, że dla tych cudownych sześcioraczków, które się urodziły, najlepsze będą dwa wózki trzyosobowe i one rzeczywiście mają opcję spacerówki, ale producenci produkują takie specjalne adaptery i do takiego spacerowego wózka można wpiąć gondolkę. Trójka dzieci będzie leżała jedna za drugim, każdy będzie miał swoją gondolkę, ale też są takie rozwiązania, że są trzy jakby miejsca obok siebie. To będzie ciężki wózek z dziećmi, z torbami podłączonymi do wózka i jak najbardziej dwójka opiekunów powinna mieć każdy po trójkę dzieci przy sobie w wózku. Są też takie stelaże, które mają dwie gondole obok siebie z przodu i trzecią bliżej rączki wózka. Układa to się w taki trójkąt. Jakichby stelaż nie miał gabarytów, potrzebny jest szeroki chodnik, tutaj nie pomogę, i szerokie wejście do domu, to już prędzej, ale właściwie to nie moja działka. Działkę lepiej pominę i dodam, że w stelaż można oczywiście wpinać także nosidła służące jako pierwsze foteliki samochodowe. Kiedy dorosną, będzie większy problem, bo te już od 9 kg ciężko wpiąć normalny kompaktowy samochód. Tam Isofix, bo takie są najbezpieczniejsze, to w zasadzie daje możliwości co najwyżej na 3 i to w takim naprawdę ścisku wielkim. Tak czy inaczej, pomyślałem też przez moment o jakimś rozwiązaniu niestandardowym w przypadku łóżeczek w pokoju sześcioraczków. Ze względu na swobodę dzieci też przepisy, bo maluszki też mogą się przygniatać. Być może krzywdy wielkiej sobie nie zrobią, ale myślę, że będzie im bardziej komfortowo, jak każde będzie miało swoje łóżko. A więc sześć łóżek. No tu akurat sprawa się ułatwi, kiedy dzieci będą większe, można będzie skorzystać z łóżek piętrowych, czy takich wysuwanych, tworzących tak zwane schody. Będzie więcej miejsca w pokoju. Nie wątpię, że oprócz ogromnego wysiłku rodziców sześcioraczki to ogromne wyzwanie logistyczne, które trudno sobie nawet wyobrazić rodzicom. Sprzęt może odrobinę pomóc, czasem może umożliwić funkcjonowanie, ale tak naprawdę najbardziej w tej wyprawce przydałyby się dodatkowe pary rąk, ale wierzę, że takie się znajdą. No tam już jest, z tego co słyszeliśmy, wsparcie rodzinne, bardzo sympatyczne. Zresztą pewnie. Tak czy inaczej, pozdrawiamy serdecznie. Dla Państwa mamy też dziś niespodziankę. Obiecałem tydzień temu, że będzie zestaw zabawek od Aleksandra, firmy Aleksander. Takim być może na Dzień Dziecka, może na jakąś inną okazję. Pokaźny, fantastyczny. Proszę wysłać SMS na numer 73533 za 3,69 zł brutto. Czekamy do 8 rano. Wcześniej przeczytać sobie regulamin na stronie internetowej Trójki. Warto też. No i taki zestaw to będzie nagroda dla zwycięzcy naszego konkursu. A w konkursie pytamy dziś o, bo to jest zestaw dla chłopców. Więc dziś będzie pytanie takie, tata z synem, czasami psocą. To proszę napisać w krótkich żołnierskich słowach, tak do trzech zdań, o największej psocie, jaką tata z synem, czyli państwo, wykonali. Czego mama jeszcze nie wie. A może się dowie z radia. Może się dowie z radia. Polecamy 73533, czekamy do 8, jeszcze przypomnimy państwu to pytanie. A za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Na to wydarzenie czekali wszyscy. Nowa Toyota Camry. Legenda powraca. Po raz pierwszy w historii z napędem hybrydowym. Zapraszamy do salonów Toyoty w całej Polsce na dni otwarte 24 i 25 maja. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia przed burzami i ulewami obowiązuje w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Hydrolodzy nie wykluczają powodzi. Ostrzeżenia przed wylaniem rzek obowiązują w zlewniach karpackich i dopływach Wisły oraz zlewni Górnej Odry. W ocenie specjalistów tak mocnych opadów w ciągu doby nie było 30 lat. Poziom wody w rzekach rośnie też na Dolnym Śląsku, w Świętokrzyskim i na Lubelszczyźnie. Według synoptyków pogoda poprawi się jutro. W związku z intensywnymi opadami deszczu w Małopolsce o 9:00 zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego. Wezwą w nim udział premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło i minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Rządy prawa faktycznie oznaczają przestrzeganie wyroków odpowiednich sądów. Nie zauważyłem jednak, aby Polska nie wypełniała orzeczeń TSUE, a to jest rozstrzygające. Mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej przewodniczący Bundestagu. Wolfgang Schäuble był pytany, gdzie przebiega czerwona linia, której przekroczenie może zaciążyć na stosunkach polsko-niemieckich w kontekście sporu Polski z Brukselą. Szef niemieckiego Bundestagu zaznaczył, że jeśli nie można zgodnić wspólnego stanowiska, musi rozstrzygnąć TSUE. Czerwoną linią jest więc przestrzeganie jego warunków, podkreślił Schäuble. Stany Zjednoczone rozważają wysłanie dodatkowych 5000 żołnierzy na Bliski Wschód. Jak pisze agencja Reutera, powołując się na źródła w Departamencie Obrony, ma to związek z rosnącym napięciem w relacjach z Iranem. Z prośbą o zwiększenie liczby wojsk miał wystąpić amerykański sztab generalny. Na razie nie wiadomo, czy Pentagon wyda zgodę. Dodatkowe oddziały wysłane na Bliski Wschód miałyby spełniać funkcję obronną. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Aż 16 instytucji finansowych chce się bić o państwa pieniądze na emeryturę. 13 z nich znajduje się już w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych, a 3 kolejne wnioski są w trakcie weryfikacji. To informacje od Polskiego Funduszu Rozwoju, który prowadzi rejestr PPK i pilotuje wprowadzenie tego dodatkowego systemu oszczędzania na starość. Wpisanie do ewidencji oznacza, że instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie pracowniczych planów kapitałowych, oferując pomnażanie środków gromadzonych na rachunkach PPK. Przypomnijmy, o co chodzi z tym PPK. To dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura wejścia do systemu dotyczy największych pracodawców zatrudniających 250 osób lub więcej i zacznie się 1 lipca. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami. Na zamknięciu indeks Dow Jones spadł o 0,4%, S&P 0,3% pod kreską, Nasdaq 0,5% na minusie. Dzisiaj w kalendarium danych ważnych dla inwestorów nie ma nudy, o czym przekonuje Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Na czteromiesięcznych minimach znalazły się notowania chińskich akcji dziś w nocy, głównie ze względu na przedłużający się konflikt handlowy pomiędzy USA a właśnie Chinami, ponieważ nic nie wskazuje na to, aby choćby jakieś konstruktywne rozmowy miały nastąpić w najbliższym czasie. A tymczasem sytuacja w globalnej gospodarce wcale nie wygląda różowo. Dziś otrzymaliśmy już publikację japońskiego indeksu PMI, który znów cofnął się poniżej granicy 50 punktów, zaś o godzinie 9:00 i 9:30 arcyważne dane odpowiednio z Francji i później z Niemiec, które pokażą, czy przemysł w Europie nadal znajduje się fatalnej kondycji. Wreszcie na celowniku inwestorów funt ze względu na spekulacje o tym, że premier May będzie zmuszona do rezygnacji już w najbliższych dniach. Teraz funt kosztuje 4,88 zł, euro po 4,30, dolar 3,86, frank szwajcarski 3,83 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę.

seems to be the hardest word. Rano, że będzie smutne, ale piękne jednak. Za 19, prawie 18 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. No i to już dziś po raz pierwszy w naszym kraju. Dziś startują piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20. Będzie okazja, aby z bliska zobaczyć największe futbolowe gwiazdy, przyszłe gwiazdy. A o szczegółach Jan Kałucki. Niektórzy mogą się zastanawiać, po co oglądać turniej, w którym udział biorą piłkarze, którzy ledwo co zdali maturę. Wymieńmy więc na wstępie kilku zawodników. Luis Figo, Thierry Henry, Marco Van Basten, Xavi Hernandez, Davor Šuker, Ronaldinho, Messi, Pogba czy Diego Maradona. Oni wszyscy w przeszłości brali udział w Mistrzostwach Świata do lat 20. Maradona zachwycał swoimi dryblingami m.in. Grzegorza Mielcarskiego, srebrnego medalistę Igrzysk Olimpijskich z Barcelony. Może być tylko tyle, że sama chęć kogoś naśladowania na świecie, tak jak Robert Lewandowski jest naśladowany w Polsce przez chyba 90% chłopców i pewnie iluś w Europie, tak Maradona chciał naśladować cały świat. Na Maradonę się po prostu chodziło. Ludzie nie chodzili na Napoli, tylko chodzili oglądać Maradonę. Są ludzie, których talent jest tak ogromny, że żaden trener na świecie nie zgłosiłby się i powiedział, tak, to ja nauczyłem Maradonę dryblować. Nie ma trenera, który by powiedział, że to dzięki niemu Maradona jest Maradoną albo Messi jest Messi. Ale na Mistrzostwach Świata do lat 20 w przeszłości grali też m.in. Wojciech Szczęsny czy Grzegorz Krychowiak, który w 2007 roku w meczu z Brazylią strzelił gola bezpośrednio z rzutu wolnego. Zobaczmy! I fantastyczny gol w 23 minucie. Grzegorz Krychowiak, no strzał marzenie! Coś wspaniałego! Piłkarz Bordeaux, zaledwie 17-letni, otwiera wynik w tym spotkaniu. Tak to było przedstawiane w telewizji polskiej, kiedy mundial odbywał się w Kanadzie. Wtedy naszej reprezentacji udało się wyjść z grupy. Potem biało-czerwoni przegrali z Argentyną, a gole strzeliły nam przyszłe gwiazdy. Sergio Aguero i Angel Di Maria. O tegorocznych ambicjach mówi Zbigniew Boniek. Chcemy wyjść z grupy, a potem co się stanie, to zobaczymy. Nie zapomnijmy, że potem jest od razu faza pucharowa, na różne drużyny można wpaść. Natomiast no, mamy trochę ambicje sportowe. Ambicje, można powiedzieć, inne, gościnności, serdeczności, pokazania, że my Polacy potrafimy coś zrobić. To jestem tutaj spokojny, bo jesteśmy federacją, która organizuje chyba najwięcej imprez na świecie w ostatnich 6 latach. Natomiast chcielibyśmy, żeby sportowo też to wyglądało nie najgorzej. Mistrzostwa Świata do lat 20 to też okazja, aby przetestować różne nowinki technologiczne, które niewykluczone, że w przyszłości zagoszczą na wszystkich boiskach. Jedną z głównych zmian będzie niemal całkowite wykluczenie zagrań ręką w ofensywie. Nawet przypadkowe odbicia będą odgwizdywane jako przewinienie. Nowością będzie też karanie kartkami trenerów, kierowników i oficjeli na ławkach rezerwowych. Najważniejsi będą jednak piłkarze. Polska zagra w grupie z Kolumbią, Senegalem i Tahiti, a więc będzie też styczność z dość egzotycznym futbolem. Co ciekawe, ostatni raz drużyna z tej niewielkiej wyspy grała na Mistrzostwach Świata do lat 20 10 lat temu. Występ zakończył się taką kompromitacją, że władze tamtejszej federacji nie wystawiły swoich młodzieżowców w kwalifikacjach do trzech kolejnych turniejów. Teraz ma być inaczej, a Jerzy Engel przestrzega. W finałach Mistrzostw Świata nie ma ogórków, nie ma drużyn przypadkowych. Tahiti, żeby wejść do finałów, też musiało grać parę zespołów. Dlatego twierdzę, że każdy zespół, który jest tutaj na finałach Mistrzostw Świata, będzie dobrze przygotowany i będzie trudnym przeciwnikiem. Mówił były selekcjoner reprezentacji Polski. Tego typu turniej jest oknem wystawowym na świat. Wszyscy chcą w nim wziąć udział. Miejsce w kadrze Nigerii miało kosztować 5000 euro. Dobrze zaprezentować chcą się też piłkarze z Mali, bo liga w ich kraju nie istnieje od 18 miesięcy. A na kogo warto zwrócić uwagę w tym roku? Mówi Michał Zachodny, członek sztabu reprezentacji Polski do lat 20. Warto spojrzeć na zawodników, którzy już znaczą sporo w swoich klubach, jak choćby na Diego Laineza, reprezentanta Meksyku, Islapa Supriache z Dynama Kijów. Nasza reprezentacja, ten rocznik, mógł się mierzyć w eliminacjach U19 z takim piłkarzem reprezentacji Włoch jak Gianluca Scamacca. Kibice Manchesteru United, bo też na pewno nas słuchają, kojarzą doskonale Diogo Dalota, czyli piłkarza tej drużyny, który również wystąpi na turnieju. Warto więc pójść na taki turniej, aby zobaczyć piłkarzy, a za 5 lat powiedzieć, ja go widziałem w Bielsku Białej, Łodzi czy Bydgoszczy. Bilety cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem na całym świecie. Co ciekawe, wejściówkę kupił nawet kibic, który mieszka na małej wulkanicznej wyspie Pitcairn, która znajduje się ponad 5000 kilometrów od wybrzeża Nowej Zelandii. I przyjedzie, i obejrzy, i będzie zadowolony. Gdyby Państwo mieli okazję, może warto się wybrać, zobaczyć te największe rzeczywiście gwiazdy, przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Jeszcze taka ciekawostka, dodajmy, że selekcjoner reprezentacji Argentyny powołał swoich zawodników za pomocą komunikatora internetowego. No takie czasy. Polska dziś gra z Kolumbią, trzymamy kciuki, 26 maja z Tahiti, a 29 maja z Senegalem. Tytułu bronią Anglicy. No to młodziaki teraz się pojawią muzycznie. Doesn't matter what we do, we're real going to. Gwizdując wesoło, to idzie młodość. Za 9,5 minuty będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Kolega spojrzał z nadzieją wzroku, że to może o nim. Tak, też, bardzo proszę. No o mnie, o mnie. O tak, tak, tak, Krystian. Wiesz, ile lat mają członkowie zespołu Peter, Bjorn i John? Tyle, ile trzeba. Tyle co ja i ty, ale nie razem. Oni są naszymi rówieśnikami. No to przecież mówię, że idzie młodość. No też mówię, że mówisz o mnie. Ale po co ta awantura od razu od samego Nie, ja się ucieszyłem bardzo, bo to jednak tak widzę, że pozytywnie patrzysz. Bardzo to się chwali. A my zaczniemy od informacji, że w sieci pojawił się właśnie pierwszy trailer zapowiadający film dokumentalny Marianne Leonard Words of Love. Obraz w reżyserii Nicka Brumfielda, który odpowiada także za Whitney, Can I Be Me i Kurt and Courtney, śledzi historię relacji między Leonardem Cohenem i Marianne Ilen, tej samej, która zainspirowała kanadyjskiego barda do napisania właśnie So Long, Marianne. Spotkali się na greckiej wyspie Hydra w 1960 roku, gdzie Cohen kupił chwilę wcześniej trzypoziomowy dom za $1500. Spędzili ze sobą kolejne niemal 10 lat. W liście pożegnalnym odczytanym na jej pogrzebie napisał: nasze ciała się rozpadają i myślę, że wkrótce pójdę po twoich śladach. Wiedz, że jestem zaraz za tobą i jeśli wyciągniesz rękę, myślę, że mnie sięgniesz. Leonard Cohen zmarł 3 miesiące i 9 dni później. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Marianne and Leonard, Words of Love, to przed nami film dokumentalny, a jutro ukazuje się nowa płyta Flying Lotusa, jeśli tak mogę to troszkę spolszczyć, amerykańskiego rapera, DJ-a i producenta z nurtu, nazwijmy to, kreatywnego, gdzie jest miejsce na jazz, elektronikę i hip-hop. Flamagra to 6. album, właściwie bardzo wyczekiwany, tym bardziej, że pierwszy po 5-letniej przerwie. Z 27 piosenek, które na tej płycie znajdą się, poznaliśmy już kilka, m.in. z gościnnym udziałem Davida Lynch'a, Andersona Paaka czy Little Dragon. I feel the pain shoulder to shoulder as I was knighted. The night turns to day and my days don't seem the brightest. It's like itis, I wanna take a bite of what life is. If the president fuck around and piss off ISIS, bury me in blueberry bills, jewels and ISIS. Let's connect from mind to mind. Lies are on the rise, increasing bigger size. Start to victimize when evil's idolized. Inside my battered mind I have visions of being broke. A broken man writing words of wisdom inside these notes. Shattered and lost, chatter and talk. Dodam, że najnowsza propozycja przypominająca jutrzejszej premierze to Black Balloon Surprise z Denzelem Curry'em, samplem z francuskiej animacji Dzika Planeta z roku 1973. Teledysk do piosenki Runaway Train zespołu Soul Asylum z 1993 roku przeszedł do historii gatunku. Wyreżyserował go Tony Kaye.